حديث نمبر 23 عن ابن عباس رضي الله كنا بعض الروايه كنا انس ndio عن ابن عباس وانس ابن مالك رضي الله عنهما عن ابن عباس وانس ابن مالك رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه حديثه ambayo imesimuliwa na Abdullah ibn Abbas kadhalika Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنهم اجمعين ونسمع وقت هوا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسمى متوم صلى الله عليه واله وسلم لو ان لابن ادم واديا من ذهب لو كوانبا انا ملكي مناادم لو ان لابن ادم يعني يكون في ملكه لو كوانبا انا ملكي مناادم واديا من ذهب بونده لا ذهب مالي yake انا بونده زما kutoka huku mpaka huko dhahabu tupu zimejaa hapa ni la kwake hilo asema ahabba an yakuna lahu wadiyan angependa iwe katika miliki yake yeye mabonde mengine mawili ahabba an yakuna lahu wadiyan angependa iwe katika miliki yake mabonde mawili sikapewa moja angetaka jingine hii inaonyesha namna mwanadamu alivyokuwa tamaa alivyokuwa na tamaa hashibi mali kwa hivyo law anna libni adama wadia law kwamba angelimiliki mwanadamu bonde zima min dhahab la dhahabu ahabba an yakuna lahu wadiyan angependa iwe katika miliki yake yeye mabonde mawili angetaka lingine ziada tumesema walan yamla afahu na hakuna ambacho kitaujaza mdomo wake illa turabu isipokuwa udongo wadhalika idha mata ودفن وترك الدنيا وما فيها فحينئذ يقتنع na hapo ni pale atapokufa akafukiwa na udongo ikawa sa dunia ashaiacha huenda hapo ndo atakinai walan yamla afahu illa turab na hakuna ambacho kitaujaza mdomo wake isipokuwa ni mchanga ويتوب الله على من تاب نا انا مسامحه الله انا سامحه الله جوه يله اللي يتوبيا ويتوب الله على من تاب نا انا سامحه الله جوه يله امباي امتوبيا كما انا متوبيا كواك متفق عليه حديثي هي بيا ينفچوا ماومبله yetu sisi wanadamu أن ابن آدم لا يشبع من المال كما katika tabia zetu sisi mwanadamu hashibi mali hata kama akipewa mali nyingi kiasi gani akawa tajiri mkubwa bilionea lakini bado ni tamaa wengine wasema wale wenye pesa nyingi ndio wenye tamaa zaidi bora wao ambao kuzishika hiyo ona kawaida na ndio maana na wao utawasikia nao wakilalamika ati kama miaka hii ambayo watu wengi wasema hali ngumu, si ndio? Mambo yamebana, mambo yamebana, vima vimekaza, vima vimekaza, ndio lugha za leo hizo. Kuna baadhi ya matajiri nao wasema hivyo tamaa, vile alivyokuwa navyo anaona havitoshi. Sio tabia nzuri. Qanaa, kukinai ni katika jambo jema, ni katika tabia nzuri, pia zitakufanya uwe na thabati kwenye dini yako ukijifunza kukinai. Kama alivyosema Mtume sala sallam, ni katika mambo mema ambayo akiyapata mtu kafaulu, laqad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata, ikawa Allah amemkinaisha mwanadamu kwa kile ambacho amempa. Alhamdulillah, yaktani, anaridhika na anafanya mambo yake. Jambo hili ukiwa nalo utaweza kutulia kwenye dini. Lakini ukiwa ni mtu wa tamaa za mali, basi mara nyingi watu kama hawa huharibikiwa, kwa sababu tamaa itakupelekea kukusanya mali za haramu. Si unataka upate, itafikia mahali hutakuwa ukiangalia njia za kupata hizo mali, wewe wafanya tu. Au mara nyingine kwa makusudi huulizi muamala, hujui kwamba ni wa halali au ni wa haramu, na una watu unaweza kuwauliza, lakini kwa makusudi, kwa kuwa ushaona pale pana pesa, wafanya kimya kimya. Yote ni ishara kwamba tamaa zinakufikisha sehemu mbaya. Hadithi nyingine katika mlango huu ambao ni hadithi ya mwisho, barakallahu fikum, anasema wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, hayka Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema, yadhhaku Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhara fayadkhulani al-janna, يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. حديث nyingine ni hii, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda shaykhain, anasema hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain, anacheka Allah subhanahu wa ta'ala kuwacheka watu wawili, anacheka. Hakadha ala dhahirihi, hivyo hivyo ilivyo kwenye dhahiri yake. Wa huwa dhahik haqiqiyun yaliqu bijalalihi wa azamatihi, ni kucheka kwa hakika hasa, lakini kwa kuwa kucheka huko kumeegemezwa kwa Allah, mwenye kucheka ni Allah, basi uchekaji huo utaendana na utukufu wake na ukubwa wake. Ndivyo wanavyosema Ahlusunna. Kwa hivyo Ahlusunna wal Jamaa athbatu sifata dhahik lillahi jalla wa ala بهذا الحديث وبإجماع السلف على قبوله. أهل السنة والجماعة ومكباليانا كثبتيش سيفا يكوشيكا كو الله كو حديثه كو إجماع يسلف الصالح. أهل التأويل ومفنى تأويل زار كوشيكا هابو أنا كسودية wanasema Allah anawalipa thawabu, yuthibu, anawalipa thawabu. Ahlu ta'wil si atuyasemi hayo. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amelielezea hili katika sharhi ya Lum'a, sharhi Lum'a tul i'tiqad. Sasa yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala, anacheka Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain, kuwacheka watu wawili, yaktulu ahaduhuma al-akhara, anamuua mmoja wao katika wawili hao, al-akhara kumuua mwingine, fayadkhulani aljanna, na wanaingia peponi. Yani al-qatil wal-maqtul, muuaji na aliyeuawa. Kivipi? Tumenafafanua, nasema yuqatilu hadha fi sabilillah, anakwenda kupigana huyu. Yuqatilu hadha fi sabilillah, anapigana huyu katika njia ya Allah, ay fil jihad, fayuqtalu, anauawa. Yatokea kuna mtu kafir anamuua, fi sahati al-ma'raka, katika viwanja vya vita. Sasa inakuwa yule kafiri kamuua nani? Muislamu. Huyo aliuawa ustushhid, muslim huyu mata shahidan. Yule kafiri kabakia na madhambi yake. Asema yuqatil hadha fi sabilillah, anapigana huyu katika njia ya Allah, fayuqtalu, anauawa. Yani yamutu shahidan, anakufa akiwa ni shahidi. Sasa tumenasema thumma yatubu Allahu ala alqatil, kisha anamsamehe Allah yule aliyeua, dhaka alkafir, kisha Allah jalla wa ala anamsamehe, kwa maana anafungua msamaha wake kwake, fayuslim, anaslimu naye. Baada ya pale, huko mbele kwenye maisha yake anakuja kuslimu, fayustashhadu, naye anakwenda vitani au wawa pia. Kwa hiyo aliua hina kufrihi, wakati wa ukafiri wake, ikawa yule aliyemuua ni shahidi, yeye mwenyewe muovu mkubwa. Baadaye Allah akamwafikisha akaslimu. Walislamu yahdimu ma qablahu, Uislamu unayasahau na kuyasawazisha yale yaliyopita. Lakini kheri zaidi yustashhad, naye anakwenda katika jihad, naye anauawa, yamutu shahida. Kwa hiyo inakuwa wote wanakutana katika janna. Ndio hivyo, yadhhaku Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-janna. Na kwa sababu ukiangalia kama anavyoeleza Ibn Uthaymeen, sababu ya Allah kucheka ni baada ya kuona ule uadui uliokuwa baina yao katika dunia, mpaka wanatafutana kwenye vita na kuuana, kiasi ambacho mmoja akamuua mwenzie, kisha Allah jalla wa ala akaubadilisha ule uadui. Huko akhera yatakuwa ni mahabba ya hali ya juu, kwa sababu watu wa peponi, baada ya kuingia peponi hakuna vifundo, hakuna watu kuchukiana na kuoneana donge. Hayo ni huku duniani. Huko peponi, nasalu Allah jalla wa ala an yaj'alana min ahli aljanna, hakuna vifundo, bali kila mmoja ajiona kapata zaidi ya mwenzie. Yani hata ule wa chini anakuja kukutambia wewe, kumbe ajijui kwamba wewe una neema zaidi, anaona hakuna aliyepewa kama yeye, na wewe pia unamtambia mwingine wa hakadha, kwa sababu hakuna vifundo wala chuki, kama Allah alivyosema katika sura Al-Hijr, wanazana ma fi sudurihim min ghillin, na tuliyavua na kuyaondoa yale yaliyoko katika nyoyo zao katika vifundo huku duniani. Watu wote ni ndugu, ikhwana, ala sururin mutaqabili, ni ndugu wamekaa juu ya viti vya kifalme vya kifahari, wakitazamana na kuzungumza kwa raha, kwa sababu ahlul janna yatazawaru, watu wa peponi wanatembeleana. Tutakuwa tumemaliza mlango wa tauba, intaha babu tauba. Au nyinyi mna hadithi iliyozidi? Mlango wa tauba umeisha, tutakuja kuendelea sasa mlango mpya. ambao alimamu nao inasema babu sabr, mlango wa nini? Huu ni mlango wa subra, na hii darasa ya kesho insha Allah taala ikiwa tutakuwa tupo hai. Naktafi bihadha alqadr. Naam. Kwanza hadithi hii, ukiacha hilo la munasaba, lakini imetaja tauba mwisho, wa yatubu Allahu ala man tab, na anamsamehe Allah yule mwenye kutubia. Hilo ni moja, lakini munasaba upo, na nimezungumza kwenye ishara kwamba mwenye kupupia kukusanya mali inaweza kumpelekea kwa ile pupa yake na tamaa ya mali akakusanya mali za haramu. Ndio maana jambo la tauba la kumbushwa sana kwake, kwa sababu aljamma'un at-tamma'un, wenye kupenda kukusanya mali na tamaa za kufikia mali mara nyingi hutumia njia za batili. Kwa hivyo ndio maana sisi tukafunzwa tabia ya kukinai na kutosheka na kile ambacho umekadiriwa, usiweke tamaa kwa sababu itakutoa katika njia. Sasa ilipokuwa swala la kukusanya mali nyingi na tamaa ya mali ni sehemu ambayo inadhaniwa kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufanya haramu, ndio yatakiwa mtu wa namna hiyo akithirishe tauba. Mtu wa namna hiyo akithirishe tauba, kwa sababu hakuna kujiamini katika ile mali yake ambayo ameiparamia kwa tamaa, kwamba miamala iko sawa. Kwa hiyo kuna munasaba kawia, na hilo jambo amelitaja Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Yakfi, anasema naomba kujua yule ambaye anataka kutubia na ana mali za watu na muda anataka kutubia zile haki zao, yani kuwarudishia wenyewe, hana uwezo wa kurejesha, atafanyaje? Itakuwa ni deni, yakunu dainan. Lakini cha kwanza ukajieleze kule, liwe ni deni litakuhusu wewe na warithi wako. Kwanza kwenda kujieleza na kukubali kwamba una haki za watu, hii ni hatua ya kwanza. Sasa utazilipa vipi na una uwezo au huna, hii ni hatua ya pili. Kwa hiyo utajitahidi kwa kadri utavyojaliwa kurudisha hizo haki, na kama katika mambo ya amwali, basi hata kama ni kwa kidogo kidogo urudishi, huku ukiendelea kudaiwa. Na lau kama utakufa kabla hujatimiza kulipa, basi deni lako litarithiwa na warithi wako. Kama kwenye tarika pale kuna chochote, basi kwanza linakatwa fungu lile la madeni kwanza. Tutauza mashamba, tutauza nyumba, tulipe madeni, alafu tuangalie kuna chochote. Kama hamna, kila mtu akumtasuru wale, tuenda zetu. Ikiwa kuna familia zinatambua uzito wa jambo hilo, ukizembea, basi ujue utakuja kumlipa akhira. Allahumma, ila ulama wanaeleza, mtu aliyefanya juhudi yeye na warithi wake ikawa hakufikia kile kiwango, basi Allah atahukumu baina yao kwa uadilifu. Huwa arhamur rahimin. Anasema nini yafanye yule ambaye amemtangazia mtu kwa watu wengine kuwa amezini na amempa fulani katika wanawake ujauzito, na hali ya kuwa kwenye habari hii hana ushahidi? Katika nchi yetu hii ambayo haina hukumu za Allah, fanye nini? Akufate, akuombe msamaha ala al-aqal. Lakini ukija katika nchi za Kiislamu ukakiri hilo, kama mimi nimemtangazia fulani, sikuwa na ushahidi kwa kweli, ambiwa lala hapo, cheze bakra. Sasa hivi hatuna hukumu za Allah, lakini Allah yatubu ala man tab. Mfate mwenyewe ukamwombe radhi. Kadhalika ikiwa ulimchafua kwa wazi mbele za watu, basi kule ulikomchafua ukamsafishe. Kama ni kwenye maskani ulizungumza, uende ukabatilishe maneno yako. Kama uliposti habari mitandaoni, uposti tena kwamba jamani, mimi nimekosea, nilisema tu, uposti upya kumsafisha. Kama ulifanya muhadhara kadhalika, ufanye muhadhara mwingine wa kumsafisha. Ufanye sababu, bali Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza katika baadhi ya maeneo, mtu anayetafuta kusamehewa na kurudisha haki ya mwingine aliyedhulumu, iwe ni mali, iwe ni heshima, iwe ni damu, atakiwa awe mpole. Na mara nyingine utasikiliza yale masharti ambayo anakupa yule mwenye haki. Muda wa kuwa si masharti ya haram kisheria, watakiwa utekeleze. Mathalan, kwa pamoja na hayo, shehe nipe fidia, nimechafua sana, sasa nipe kifuta machozi, tafutie laki shehe. Tafuta, ambie sawa, tafuta mpe, inafaa. Sasa mambo ya hela yamekujaje sasa? La, mridhishe ili jambo liishe vizuri. Barakallahu fikum.